Tesalonika ya ba tikpiali jani liye. Tikpiba, yi ban kati chua ma yi siga kiden tiye fama. Nani yin ban mama, biden wan te fara kiko sugr ti filapa dogoni. Ama ba yeni ti den dukti ti yonu po, ki wangi uti yon la bar hamo, ba kibindi ba den fiki setu po. Tinden tundi yi ya tundi na adan walen buandi, bileni yanti ya yond ba, bileni jambi mo. Yen ka, tede mari nan uti yonu mvwati mar mama, kelma o biirti ki swake ti dagari wan pianti o la bar hamo. Lanwani, ti mar ki bwa ki yang mangdi bindi paraka, ti mar ki bwa ki yang mangdi wan uti yonu ya pale, wan yuan bigri a pala. Yi ban bongan la, ke tinden ye yi siga ki yi den mari po ti nyo man ka, ki yi den pian hal man bwa ma yanti yar mo. Utienu tieti siro lankurpo. Ki den lingi kiyar ba bini sarv kan mo. Ya tie yimba yakani leni nitwab kan kuli. Kiswa kati den piyali bar ki tien yeni kelmati tie kristi ton ba. Ama ti den ye yisiga leni midding ma neni upo maro unkubi obla maam yeni. Tin den piya yipo ya buwama. Le den mantupo kati wan yi utienu la bar hamo. La tie lan bebe ka. Tedem bwa ke payi bati yura moko, kemba te bwa ma yipo den pundi hagi la abyanu. Mkiba, yi tiyane ti tuwa li lente kwa ngupo. Tende wang yi ola bar hamo, tego den tuwa li uyen sinu lenku nyia kuli, ke bar ti jema. Keti yema nda tiye yi siga o bakul po fala. Yemba len utiye nukul tiye tu po siyere. Keti den piya ya takin gagare kiko tiyere, na piya bamba freke kulti len yala yimba yabin dani ya siga. Yigo bani katiden ye yi siga kitiye yo kulpo nene oja maro ntiye oblapo mama. Teden tundi yi ke pagade yi pala kigo tigin yi ke yin ya chwon mama ndagari utiye mpo. Wan yuan yin yi ke yin ya taleno odie minni leni opiagare ne kuli. Nitiye len ya po ke yonu kuli tigo tuwondu tienu kelma yin den ga tin den wang yi utiyon mama yama. Yi den ga ma nan mi tiye binisar mam ka. Ama yi den ga ma nan man tiye mama imo mwani. Lan tiye utiyon mama yamin tuni yimba yamin tuwa ki dani ya siga. Mpiba, yi den wadu utiyonu yin yaba ni tana yan ye yudo po ki ye Jesu Kristi ni ya fuli. Kelma yi dogo yaba den wan yi fala nani biya dogo yaba jufin ba dan wan ba fara mama. Banin godon ku odiro Jesu len bisa war puwa ba. Be wan ti mboko fara biyaro. Ba tiendi yari mangri utiyan pari. Be go tiye bini kule yi barimba. Bi yerti po ketinda wan bini lamba utiyan la bar hamo ke wan faba ba. Bi tiyan yene ke bituwa mbiyari mponditi biyanu. Mwala utiyan pa biyen li juwore ke chuwa ba. Mpiba, tedem par len yi u yon wampo te gban nandin ni. La tiye ti yan tiyana ni ka. Te godem bwa harbo nga la ke le yin nu mu ke mwande le pomoko. Te godem bwa ke gwa ye kani. La lua ta almi liye ke min polo dem mwandi amasu tani den yye te po. Mwemba ngo tiye ti sugumma len te pa mali len te kiyade bar folga. Nani la tiye yim ka ti jiro Jesu nintuali oya gwa chua ya yonu. Yende, yimba ntie tikpiyade lentepa mali.